الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت سورة انشقاق يذكركم قصد متوفيفين او دے اصل کی سورہ انفطار پسی دے ادوار یوشان تی دی پا مضمون کے و پا نم کے ام انفطار او انشقاق چنچ نزول کی اگی پسی دے اندواسی پا مضمون کے ام اگی پسی دے سورہ متوفیفین پا کمیند کی جملے معترضی پر شکل سر راوڑ عربتی سورہ متوفیفین سرداد چلد کی احوال ذکر کلد قیامت انهم لا يظنوا اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم هذه خلق ذا غمان نشتا جيبا اروازي کی جوندی کڑے شی یوم یقوم الناس لرب العالمین احوال القیامت سورۃ انشقاق کے بعد ذکر کئی اعمال چه صحائف دا اعمالو چالو پا خلاس باندی چالو پا گسلاس باندی انہیل تکی بیا بیا ویلو کتاب الابرار کتاب الحجار دل تبووی چدغ کتاب بچال پا خلاس ورکلیشی چال پا گسلس باندی فاما منو تی کتاب او بی امینی فصوف یحاسب حسابا یسیرا فاما منو تی کتاب او وراء ازواری دویم داو چلتے ترغیب ورکلو ایمان تا جو فی ذالکا یتنافس المتنافسون سورہ انشقاق کی ترغیب ذکر کی اعمال صالحہ ہوتا کہ ایو الانسان انکا کادح الی ربکا کدحا تخو دنیا کی دغس نہیں پیدا شوئے تو وہ محنت کے ہیں تو وہ مشقت کے ہیں تو وہ عمل کے ہیں نخبر رب تباو رسے نو ازی خونشی رسے دے عمل باندے برسی کادحن الی ربکا کادحن در امداو چلتے زجر ذکر کلو پہ انکار دا قرآن سرا قولاً چګور دی قران تسوی دیر لسوم کی ویلو متوفیفین کی اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین دید بخوانو کسی دی قولی انکار نصور انشقاق کے با عملی انکار ذکر کی یو اشتم دو اشتم کے اذا قرئ عليهم القران لا يسجدون عمل پہ نہ کوي سلورم دا چلته ویلو الیذ النولائک انهم مبعوثون ذی خلق دا گمان نشتا چمون ببیا جون دکیگو مسرین شقاق کی بووی چنا ذی بل گمانو دا گمان نو سوار لسم کی وئی چنو زن اللن یحور دې کافر او مجرم دا ګمانو چې ځو بیا نشم واپس کول بیا ونشم ژوند کې دې الله یې حور پینځم دا چلته وي د مجرمانو په حق کې چې دې کله خپل کورونو تذکر نه نډیر پماسته سره 31 کی ویلو فیضن قلبو الی آلہ من قلبو فکہین دیو دنیا کی دیر پو مستہ سر قل کورنو تتلو سورین شقاق کی بہوئی دمومنانو پو بیان کی چچال عمل نامی ورکلیشی پخیلاس فصوفا یحاسب حسابا یسیرا وينقلب الى اهله مسرورا مؤمنان با جنتونو کې په لکورونو تډیر په خوشاله سره دي الى اهله مسرورا په لکورونو مو تدا سي معلومي چې دنیا به تدا سي نو معلوم پغم داو چلته وی حل سوی بل کفار ما کانو یفعلون کافران ته سزا ملو شو نسورین شقاق کیوی چاو او سزا داو چا ملامه خوالا درستو نور کلا فگسل اس بانده فرا ازواره اجسنگه ولا ورکلا نفسو فیدعو سبورا ویسلا سعیرا چغیوالی دیر غٹ چغیوالی چه حلاک شو او تباشو او رک شو یدعو سبورا علل جهنم تها سیدا دامی لاو شو تکنخ پل بدلا هل سوی والکفار ما کانو یعملون اغم داو چلتے ویلیو چد تباویلی شی قیامت کی چهاز اللذی کنتم بی تکذبون هاز اللذی کنتم بی تکذبون دا قیامت ته چې دا په دروغ وی کنه تکذیب وکاو انشقاق په اخر کې هم وی بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون کافرانو ټول تکذیب کاو اتم دا چې مؤمنانو کوم دیر تفصیلی بشارت ذکر کړو سورہ متوفیفین کې لسنم لس قسمه جن کتاب الابرار لفی علیین اما درک ما علیون ابیا ان الابرار لفی نعیم تعرفو مفصل بشارت ذکر کړو سورہ انشقاق په اخر کې به وای چې فبشرهم عذاب علیم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. مؤمنان د پاره دا اجر د کنبی حساب چې مخکې مو توفیفین کې ذکر کړو. د صورت دعوه دا ترغیب اعمال صالحہ او تا شپږم آیات کې جنک کاذح الی ربک کذحا یسریا عمل کینو سمو کا کنا بدبخت ځان خو کړه کنا دمه خو نشته کنا تعالی فارام خو نشی کې ناشته کنا مشرکو ابې دتی ټول توبه خو ده دمو ول نه بس خو لګیا وای لګیا وای الکه چې لګیا نو سم کار وکا سم عمل وکا چې بیا رست خوشاله نو داسې کار مکو لکا سورت غاشیه کې چې راضی چوجو یوم ازن خاشعت عامله ناصبه تسلا نارن حامیه چلاوی داس خلق با قیامت که دیروی نخوا دیر چه زلیل بای او سرادین چه دمر عملو نبیکلی چه ستلی شوی بای روجی بای دیری نولی دیو میاش پا زیدری میاش دی او دا چیلی و استلی تکاپون و اکڑی مراقبی و اکڑی دانون و اکڑولی پدی که خواه او تسلا نارن حامیا سید و جهنم تزی ولی سم عملی خو نکو کنا چلاو پیغمبر و تصویلو اگه خو بلکل نکولو داوی نو مشرانو ندی کړی نو به سو مزانیم کړو عملیم کو خو لیکن په صحیح طریقه نه دا سی بدبختو د دې په قسمت کې نیک عمل نو کنا عملونه ټول بربادو. دمر معلومه لګول دمر منډيوال ادمر د خلقو خدمتونه کول ادمر چې دینو داغي قدر او عزت کول توبه توبه ځانونه وجلی ښا ها خاص کر د عالمانو او د پیرانو از بزرگانو از سبزادگانو از باچاگانو چی دی خلقو کم زانو نو پل کارو نه نکولو پل کار بیروان پروتو پل معامله بیروان او او باچا سبل بی معامله سمولا کل بی بیت بوتلی اغل بی غا خوری کولی اغل بی زمک سمولی اغل بی کویان کنستو دی خلق ځان نو وجلی کنه خا خو په غلط کار یې سړیا هغه تا تاسو خو تا ته هودین نه خولې تی خو ذ شرکیات نه نیمه نکړې ذ بدعات نه نیمه نکړې چې دا کار مکوا دا کار مکوا ټول عمر دی په خلاف ذ سنت کې تیر شوی دی کنه تا ته چر سنت طریقه نه ده خولې چې دا پنسي اوچته کا او چې راځینو سلام کوا خیر علي پګنيشته دي او چې بانګ ویلې شنو ور سره وای دا ډېر اوچت کار دي اي جمعه ترازینو خیخ په مخ کې کوا اجرال نو کینما درکات از جمعه شکرانه او کا کم سنت تا تخولی چې تا هغه دې پر ځان وجل لري. ټول مری د پیغمبر خلاف کړي پیغمبرونو په خادو کې چې تا څومره کړي دي سندا ټول بدعات دا ټول رسوماتو نو انک کاذہن الی ربک کذہن چې ځان کړي عمل کړي نو خو صحیح وکا کنه الی ربک ذ خپل رب رضا ده پاره وکا ځان دې کلو له دی واپس اس پیدا نشته دا ډیر بدبخت مخلوقی ښا ترغیب اعمال صالحات ادا دي ته دعوه د صورت خلاصه ده چې صورت کې تر اخره پورې و خبرې کوي اول خود حشر احوال بیانی چه اسمان بغوش لیگی زمکا با طول راخ کیشی اول ٹیبو کی گیڑا بے خالی شی چه دی که سپرات دی زمکا که اگر برا اغور دی دا ولی زکه چې زمکه اسمان سه اختیار خو نشتا دا خو الله پیدا کړی دي دا هغه حکم به مانی هغه به تزغوي فازنت لربها وحقت ذلك دا احوال ولا حشر اول خبره ورپسې داود سورت یا ایو الانسانو انک کاذح الى ربک کذحا انسانا دنیا دا آرام زینه ده دنیا دا ملاست زینه ده دنیا دا عمل زینه ذن لسوکا فملاقیه چی بیا قیامت کی خوشحال ہے نظریم نمبر کے ورپسی تخویف بشارت اما منوتی کتابہو بیمینیم فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا مؤمن خو بدر په مزوکه په خوشاله کی عمل له په خلاص ورکړی شي اسان حساب وو سروشي عذيبه خپل کور ته جنت کې ولا الله جوړ کړو او تخويف ورپسې جو اما منو تی کتاب او ورا زاری فصو په حساب حسابن فصو به درو صبورن و اسلا سایرا چغي ووي چغي ووي ذيبه جهنم تها تهوي به اخروي پینځه ما خبره شواهد د بعث چګور قیامت شتا دین انکار نشی کې دی ښا شپاله سمات کوي فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق دا دریواله گواهان دي شفق دې شپه ده او قمر دے ټول دیو بل نه بدل لیکا شفق چروز تیر شي او سرواله ماخام شپور پس راځي بیا شپرا شي او خلق را جمع کی دی پر اس په مېرا او خيجي اسوار لسمي راشي الله يذق سب تاسبه دنیا کې بدل حالات راځي کله خپا کله خوشاله کلا ستړې اکل دما کلا اوګې اکل مور دا برازي کنه کلا روغ او کلا بیمار کلا ځوان او کلا بوډا دا دی حالات ته وګوره بیا ورپسې ترغیب قران ته چې فما لهم لا یؤمنون فإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. دی خلقو باندې څو چالو شو چې ایمان راوړي او علامه څه ده ولې هغه خو ایمان ایمان راوړې ده ځان سره نه لوي استا څنګه ایمان دې چې دا قرآن عليهم القرآن لا يسجدون کتاب په لوستې شي او عمل نه کوي. قرآن خود عمل لپار راغلی نو دغی تا قرآن منل نشی ویدی تا خو ایمان نشی ویلی تا اللہ کتاب لستیشی ہو تا توحید دنکو دا سنگ ایمان دفا بلکہ توحید سر نفرت کے حسد ور سر کے مقابلی کے جماعت تی جوڑ کرے دے مقابلی لا چې دې کو پنځ پیریانو مقابله کوي درسونه پکې کو استادان وراولو کنه بیانونه پکې کو اپدی باندې ورت کو اپدی بیان باندې ښا تدې لپاره جماعت جوړ کړی ښا دا مانځه لپاره نه دی دا مورچا ده आवाज پکې وشي وي پردو کے جماعت کے کار کی پیسلے جوڑا ہے دا اشتکار ڈیر دے کنا چی باقی کہ نوری سلے جوڑا ہے خویلانون انہوں نے جوڑ کر دے کنا خوا بدعات و رسمون و رواجون لے جوڑ کر دے کنا نور کار پاکی سلے قیداشت لگ دے دا بورو تا دا ٹول دا دید پار لگیا دی خوا ویدہ قرآن علیم القرآنو لا يسجدون قرآن پہ بد لگی پہ قرآن تنگ دی دیر تنگ دی نو لوس پہ کری بان که مرگرو جزانو دم را خرچا کلی وان دیر سلویق در روپے لگو لیوی اوگا مولانو دا مولانو بان کلی امیان جزانو خوشا لگو چیغیوی سو بواورو دین نو خبر شو ادا مولان دی کنه دا منجلی چی توکلی دی دیوان دی قرآن دیر بد لگی خواه بد قیامت کے و بیا پتا لگی نو خواه نمختصر تخویف بلی اللذین کفروا یکذبون واللہ اعلم ما یوعون اللہ عزت خبر ما کدی په دې خپل سینو کې کم ګن را جمع کړل دی ښا توبه توبه چې په دې سینو کې کم ګن دی دا خاله چې وسلی او سره کینی خوا کې کنه هغه ته پتاو لګي چنګټه سره خوا کې کینی کنه او تنور سره نو پتاو لګي کنه ښا چې څومره اور دې پکې څومره پلاس دې پکې ښا اسې ته نه خبرې کې دلر نه ښا چې سروځي و سره ناستولاړو کې نو پوه ورچې دا لاس دی دا کم دین دی ښا ارزه پکښتا او اخر کې مختصر بشارت مؤمنان الله چې لهم اجر غیر ممنون چا ولي ذیل رقم اجر د ناغبي حساب دی دا به حساب الله ته معلوم دی چې په یو عمل سم راجر ورکی دکہ عمل قرآن و سنت توحید و سنت تے نو دید اجر حد نشتخا واخر دعوان